بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. أنتم جند المعالي والهدى، ما لكم في الكون والله نديد. الله عز وجل دا وعديد دا مؤمنان سرا، كلا چه مؤمن پزان که تقوار آوستلا، کل چې مؤمن خپل اعمال صالح کړل، کل چې مؤمن صحیح تابعداری وکړل د الله عزوجل، صحیح بنده وګرځیدلو، بیا به الله عزوجل ناشنا لارې کلاوی د مؤمنانو دپاره. ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د الله عزوجل نه وویرېد الله به ورته ناشنا لارې کلاو کړي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، او چا چې په الله باندې توکل وکړلو همدا الله ورته کافی دی. اسم ربي قد سمت فيها البدور، يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها والله العظيم چې په نږدې وخت کې به تاسې چې دی ناشنا بدلونونه په خپلو سترګو باندې وګورئ. دا د پاکستان په روزنتونونو کې تربیه شوي ملیشي، دا د پاکستان او د امریکا د استخباراتو خصوصي ایجنټان، والله العظيم چې دا بار بار ازمایلی شوي دي چې د جنگ په میدان کې د هر کافر نه ډېر ویرېدونکي او ډېر بوزدله خلک دا دي. والله العظيم چې د ستاسې دا هر یو عملیات دا به د لسګونو مرتدینو د مردارېدو تر څنګه لسګونه مرتدین به چې دی د میدان نه تښتي، دا صف به پرېږدي انشاء الله د الله په توفیق سره. خو لیکن کله که موږ او تاسې همت ونه بایللو، کله که موږ او تاسې په تقوا په ځان کې راوستله، او کله په دې لار کې چې دی ثابت قدمه شولو، دا حقیقت د عزت مندو چې په نږدې وخت کې دی د عیسای بچو ډیر ظلمونه وکړل، بے گناہ مسلمانان او وجل. انتم جند المعالی والهدى، ما لكم في الكون والله ندید. انتم جند المعالی والهدى، ما لكم في الكون والله ندید. دا قرآن کریم سره باید د مجاهد شخصیت تعلق ډیر زیات وي. قرآن کریم کې تدبر، قیام اللیل، دا قرآن کریم تلاوت، دا باید زمونږ استاد چې دی معمول وګرځيږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راواخلی تر دې زمانې پورې، تاسې د مجاهدینو مشرانو ګورئ، سلف وګورئ، دا غوی د قرآن سره څومره تعلق و. دیکھ زمون عزت دی عزت مندو. یا جنود الله فدوا رایه، باسم ربي قد سمت فيها البنود. يا جنود الله خوضوها وذودوا، إنها الجنات تدعوكم فجودوا. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لخراسان ولاية طول مسؤولين مهاجرين أنصار ورنو خويندو أو عام مسلمان ورنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، د الله عز وجل څخه مو په ټولو کارونو کې د کامیابۍ په امید یو، او الله متعال مو ټولې قربانۍ په خپل دربار کې قبول کړه. د رب لا یزال ذات څخه درته په خپل دین باندې د ثبات او د استقامت غوښتونکي یو. عزتمندو، یقینا چې دا هغه وقت دی چې فتنه او فسادونه لشماره وتلی، او دنیا د هر چا په زړونو باندې منګولې لګولې، او د الله عز وجل په صحیح دین باندې منګولې لګول او د خپل ایمان ساتل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث مصداق ده چې انس ابن مالک رضی الله عنه هغه نقل کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: یأتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر. رواه الترمذی. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: یأتی علی الناس زمان و زما په امت باندې به چې دی داسې زمانه راشي چې صبر کوونکی به په هغوی کې په خپل دین باندې هغه داسې وي لکه سکروټې چې په لاس کې نیسي، او سکروټې په لاس کې نیونکی د دغسې یو مثال به لري. نو یقینا عزتمندو چې دا هغه وقت دی د خپل ایمان ساتل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح طریقه باندې تلل، د الله عز وجل په دین باندې صحیح عمل کول، دا لاس کې سکروټې نیول دي که نیسي نو خامخا به ابتلاعات در باندې راځي، او که خوشکې نو آخرت د انسان خرابیږي، د الله عز وجل په غضب باندې انسان چې دی گرفتاریږي. دا هغه وقت دی. نو عزتمندو مجاهدینو ورونو، موږ او تاسې خو هغه خلک یو چې موږ او تاسې ډېرې ناشنا دعوې کړي، چې موږ او تاسې د قرآن کریم اصلي دفاع کوونکي یو او حقیقی عمل کوونکي یو په قرآن کریم باندې، او د قرآن او د سنت صحیح متبعین موږ او تاسې یو. نو کله چې دا دعوه کوو نو داسې ابتلاعات به خامخا راځي. د الله عز وجل رضا او د جنت ته داخلېدل بغیر د دې ابتلاعاتونه نه کیږي. د دې وجه نه تاسې وګورئ، الله عز وجل په قرآن کریم کې موږ ته فرمی په سوره بقره کې چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آیا تاسی گمان کوئ چې تاسی به جنت ته داخل شي او حال دا ده چې تاسی ته ندی راغلی هغه حالات چې ستاسی نه مخکې خلکو باندې و: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هغه خلکو خو مالی تکلیفونه برداشت کړي و، هغه خلکو ته چې دی بدني تکلیفونه رسیدلی و، وزلزلوا حتى جړقولی شوي و تر دې پورې چې په هغه وخت کې به پیغمبر او مؤمنانو دا خبرې وکړي چې متى نصر الله، د الله عز وجل نصرت به کلی، الا ان نصر الله قریب. او د الله عز وجل د طرف نه به چې دی دا اطمینان او ډاډ به ورته ورکېدلو چې د الله عز وجل مرسته ګوره نږدې ده. عزتمندو، دا هم هغه وقت دی چې ډېر کله ته انسان ته دا فکر راځي چې د الله عز وجل دا نصرت به کلی، کله به دا ابتلاعات ختمیږي، کله به دا امتحانونه ختمیږي، کله به د الله عز وجل دا دشمنان ذلیله کیږي، دا به کله مونږ ګورو. نو د رب العالمین دا خبره دا ځان سره یاد ساتی چې الا ان نصر الله قریب، د الله عز وجل نصرت چې دی دا ډیر نږدې دی، خو لیکن مونږ ډیر تلوار کوونکي یو، مونږ جلتی کوونکي یو. تاسو وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری هغه زموږ استاد لپاره ډیره ښه نمونه ده. احزاب کې الله عز وجل په هغوی باندې څنګه حالات راوستل: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الله عز وجل فرمی چې کله د بره طرف نه او د لاندې طرف نه چې دی دا دشمنان راغلل، او هغه وقت چې کله دا سترګې د مؤمنانو کږې شولې او دا زړونه چې دی مرۍ ته راورسېدل، وتظنون بالله الظنونا، او تاسې په الله عز وجل باندې چې دی ناشنا ګمانونه وکړله، نو هغه وخت یاد کوي: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. الله عز وجل فرمایي چې په دغه وخت کې مؤمنان چې دی وجړه قولی شو، ډیر سخت ابتلاعات پې باندې راغلل، ډیر سخت مصائب پې باندې راغلل، وجړه قولی شو، زلزله پې باندې راغلله په دې مؤمنانو باندې. خو لیکن مؤمن انسان به چې دی د دې مصائبو سره چې دی خپلې حوصلې نه بیلي، او مؤمن انسان به چې دی هېڅکله هم د الله عز وجل نه ناامیدي نه کوي. نو مؤمن شخصیت به چې دی ناامیده کیږي نه، د الله عز وجل نه به چې دی د نصرت او د هغه د رحمت ناامیدي به نه کوي. دې ظاهري اسبابو ته به نه ګوري، بلکې ټول فکر او زړه به چې دی د مسبب الاسباب طرف ته وي، د رب العالمین طرف ته به، او دغه په وعدو باندې به چې دی یقین کوونکی مؤمن شخصیت. الله عز وجل په هیڅ کلم په خپلو وعدو کې چې دی خلاف نه کوي: ان الله لا یخلف المیعاد. الله عز وجل چې دی د خپلو وعدو خلاف نه کوي، الله په وعده باندې کلک ولاړ ذات دی. د الله عز وجل دا وعدې دي د مؤمنانو سره، کله چې مؤمن په ځان کې تقوا راوستله، کله چې مؤمن خپل اعمال صالح کړل، کله چې مؤمن صحیح تابعداري وکړله، د الله عز وجل صحیح بنده وګرځېدلو، بیا به الله عز وجل ناشنا لارې کلاوي د مؤمنانو دپاره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سوک چې د الله عز وجل نه وویرېدو الله به ورته ناشنا لارې کلاو کړي. ومن يتوکل على الله فهو حسبه، او چا چې په الله باندې توکل وکړلو همدا الله ورته کافي دی. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، او سوک چې د الله نه وویرېدلو تقوا یې وکړله نو الله عز وجل به ورته کارونه اسانه کړي. دارنګه په سوره انفال کې الله عز وجل فرمای: یا ایها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اے مؤمنانو کله نه ویریدلې الله به تاسو ته فتح راولي. د فرقان یو تفسیر دا دی چې د دینه مراد چې د فتح دی فتوحات به الله عز وجل تاسو ته راولي، الله به پر اخی په تاسو باندې راولي. نو اے مجاهدین ورونو، تاسو په دې باندې یقین وکړئ چې ستاسو عملیات او ستاسو قربانۍ د ډیر ناشنا اثرات لري. والله العظیم چې په نږدې وخت کې به تاسې چې دی ناشنا بدلونونه په خپلو سترګو باندې وګورئ. دا د پاکستان په روزنتونونو کې تربیه شوي ملیشي، دا د پاکستان او د امریکا د استخباراتو خصوصي ایجنټان، والله العظیم چې دا بار بار ازمایلی شوي دي چې د جنگ په میدان کې د هر کافر نه ډېر ویرېدونکي او ډېر بوزدله خلک دا دي. والله العظیم چې د ستاسې دا هر یو عملیات دا به د لسګونو مرتدینو د مردارېدو تر څنګه لسګونو مرتدین به چې دی د میدان نه تښتي، دا صف به پرېږدي انشاء الله د الله په توفیق سره. خو لیکن کله که موږ او تاسې همت ونه بایللو، کله که موږ او تاسې په تقوا په ځان کې راوستله، او کله به دې لار کې چې دی ثابت قدمه شولو، د خپلو اسلافو قربانۍ عزتمندو رایادې کوي. دا حقیقت د عزتمندو چې په نږدې وقت کې دی د عیسای بچو ډیر ظلمونه وکړل، بے گناہ مسلمانان یې ووژل، خو لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو قربانۍ به ځان ته یادوو، دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارتونه به ځان ته یادوو چې خپلو ملګرو ته ورکول، هغه بلال ابن رباح الحبشی رضی الله عنه به ځان ته یادوو چې دې مشرکانو به په سرو شګو باندې واچو، په سخته ګرمۍ کې به چې دی د ګرمې تیږې د دوی په سینو باندې کېښودلې. اغه سمیه رضی الله عنها او داغه خاوند یاسر رضی الله عنه او داغه زوی عمار دا به مخې تګدو چې هر ورځ به چې دی د مکې د دشتو ته راویستل او په هغې باندې به رنګارنګ ظلمونه کول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په پیکله تیرېدلو، اوس به یې نه کیدله چې هغه به د دین خلاص کړي، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته دا خبره کوله چ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اے د ياسر کورنۍ صبر وکي، الله عز وجل تاسو سره د جنت وعده کړی دی، الله به جنت تاسو ته درکي. نو عزتمند مجاهدین ورونو، والله العظیم کدا کفار او دا مرتدین دغه ټوله نړۍ را جمع شي او د دې مؤمنانو په باره کې چې دی د مرګ فیصله وکي، خو والله العظیم چې دا هغه نیټې نه چې الله عز وجل ورته لیکلی وي یوه ثانیه هم چې دی مرګ نشي دوی را مخکې کولی، په هماغه نیټه باندې به چې دی دا مرګ د انسان دپاره راځي. نو دې د وجې نه په خپل لار باندې ثابت قدمې اوسئ، د ثبات او د استقامت نه کار واخلئ، او خاص طور یو څو توصیې دي ټولو مسؤلینو مجاهدینو مشرانو کشرانو ته چې دی وړاندې کوو. باید دغه نقطو ته چې دی موږ تاسې ټول زیر وسو او دا د پامه ونه غورځو. اولنۍ خبره دا ده عزتمندو چې د قرآن کریم سره باید د مجاهد شخصیت تعلق ډیر زیات وي. قرآن کریم کې تدبر، قیام اللیل، د قرآن کریم تلاوت، دا باید زموږ استاد چې دی معمول وګرځيږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راواخلئ، تر د دې زمانې پورې تاسې د مجاهدینو مشرانو ګورئ، سلف وګورئ، د هغوی د قرآن سره څومره تعلق و. دې کې زموږ عزت دی عزتمندو، لکه څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إمام مسلم رحمه الله دا روايات نقل کرده ده. الله عز وجل پا داغ كتاب باني قومون وچتي أو كم خلق چه دي تشاكين، والله عز وجل پا دي باني زلي لكي. دوئما توسيا عزت من دو دادا چې د خپل ژبه همیش لپاره د الله عزوجل په ذکر باندې لمده ساتئ، د الله عزوجل په ذکر باندې خوځوئ، دې سره زړونو ته اطمینان حاصلیږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله عزوجل په ذکر باندې چې دې زړونو ته اطمینان حاصلیږي. دریمه توصیه دا ده عزتمندو چې مرګ، قبر، جهنم او حشر دا همیشه د دې مبارک کې فکرمند اوسئ. دا دنیا محبت د انسان نه چې دې ختموي، لکه څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، اکثروا ذکر هذه من لذات الموت، تاسو هغه شی ډیر یادوئ چې هغه د دنیا خوندونه ختموي، چې هغه مرګ دی، دا ډیر یادوئ. څلورمه خبره دا ده عزتمندو چې د رب العالمین د محاسبې نه باید هر مجاهد د ځان سره خپله مخکې محاسبه وکړي. کله چې د شپې راتللې په دې خپله بستره باندې سملاستلې، د دغې ورځې محاسبه د ځان سره وکړه، لکه څرنګه چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمایلی دی چې حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن، د خپل ځان سره محاسبه وکړه مخکې د دې نه چې تا سره محاسبه کیږي، او خپل اعمال وتله مخکې دې نه چې ته تللی کیږي او د ستا اعمال تللی کیږي. پنځمه خبره دا ده عزتمندو، د خپلې خاتمې دپاره همیشه فکرمند شو، خاتمه د یاده ونه باسو. کله چې انسان خاتمې ته فکرمند وي، نو بیا چې دی ډېر مصائب په ده باندې اسانیږي. دې د وجه نه خاتمې فکر د هغه مسله ده چې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایلی دی، ولقد قطع خوف الخاتمه ظهور المتقین، وې د خاتمې د ویرې د وجه نه وې د متقیانو خلکو ملاګانې ماتې شولې، داسې اعمال به یې کوله او داسې قربانۍ به یې ورکولې. شپږمه خبره عزتمندو دا ده چې د خپلو دښمنانو په مقابله کې چې دی باثباته اوسیږئ، د هغوی په وژلو، د هغوی په ذلیله کولو کې هیڅ قسمه ناراستي مه کوئ. اوومه خبره دا ده عزتمندو چې د خپلو مجاهدینو ورونو سره زیات محبت وکئ، مینه ورسره وکئ، او د عاجزۍ وزرې د خپلو ورونو ته وغوړوئ، تکبر مه کوئ. اتمه خبره دا ده عزتمندو، خپلو منځونو کې چې دی اتحاد او اتفاق باندې ژوند وکئ، او د هر قسمه اختلافاتو نه ځانونه وساتئ. کله چې په منځ کې اختلافات راشي عزتمندو، دغه رعب به ختمیږي، د دشمنانو سترګه به بیا نه سوځیږي، لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایلی دی، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا ان الله مع الصابرین. تنازع مه کوئ، اختلافات مه کوئ، جګړې مه کوئ، فتفشلوا وتذهب ریحكم، تاسو به کمزوري شئ، هغه دبدبه به ستاسو ختمه شي. نهمه توصیه عزتمندو دا ده چې په خپل شرعي مسؤلیت او امانت کې هیڅکله خیانت ونه کوي، ځان د خیانت نه وساتئ په دې نظام کې. والله العظیم چې دا خیانت په آخرت کې چې دی شرمندګي ده، په آخرت کې رسوایی ده، لکه څرنګه چې ابوذر رضی الله عنه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. اي ابو ذر، ويته کمزورې او دا مسؤلیتونه چې دی دا خو یو امانت دی، او د قیامت په ورځ باندې خو دا شرمندګي ده، دا په خیمانتیا ده. الا من اخذها بحقها، مگر که چا د خپل مسؤلیت حق پوره کړلو، نو بیا به چې دی د هغه لپاره شرمندګي او په خیمانتیا نه وي. لسمه خبره دا ده عزتمندو چې د خپلو ضعفاو، د کونډو، یتیمانو، د خپلو سپینګیرو، د خپلو مستضعفینو ډیر لحاظ وساتئ. د الله عز وجل د نصرت اساسي سبب هم دا دی، لکه څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تاسو سره چې نصرت کیږي، د تاسو سره چې امداد کیږي، د ستاسو د ضعفاو په وجه باندې کیږي. که د دې ضعفاو لحاظ ونه ساتو، والله العظیم شکست به راځي، بیا به چې دی فتوحات نه وي، بیا به د الله عز وجل مرسته نه وي. نو دې د وجه نه دغه څو ماتې ګوډې خبرې وې د خپلو ورونو مجاهدینو دپاره هم پیش کړلې. الله عز وجل دې موږ او تاسې ټولو ته عمل کولو توفیق په باندې را نصیب کړي، او رب کریم دې په دغه لار کې موږ او تاسې ته ثبات او استقامت را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.